What did you think I would do at this moment? When you're standing before me with tears in your eyes, trying to tell me that you have found you another, you just don't love me no more. What did you think I would say at this moment, when I'm faced with the knowledge that you just don't love me? Did you think I would curse you or say things to hurt you? 'Cause you just don't love me no more. Did you think I could hate you or raise my hands to you? Now come on, you know me too well. How could I hurt you when, darling, I love you and you know hurt you? What do you think I would give at this moment? If you'd stay, I'd subtract 20 years from my life. I'd fall down on my knees, kiss the ground that you walk on, if I could just hold you again. Just hold you. If I could just hold you. If I if I could just hold you. Again. At this moment. Prachtig aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. En deze prachtige muziek, ja, ongelooflijk, werd gemaakt door Billy Vera en de Beaters. Nou, ik heb geen pak slaag gehad. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig dat je erbij bent. Ik ben er heel vrolijk van vandaag. Dus wordt een mooie show. Lekkere muziek ook. En een paar ontzettend leuke onderwerpen. We gaan het hebben over snelfietsroutes in de provincie Zuid-Holland. Er komen er veel meer bij de komende jaren. Dat is een goed plan. Lieke van der Plas is ook weer van de partij vandaag. Met haar wekelijkse column. Hoe vergaat het haar als jonge ondernemer? Je hoort het zo meteen in de show. En we gaan het hebben over Goeree-Overflakkee. Daar willen ze dat het eiland een stuk schoner wordt. En hoe ze dat gaan doen, dat hoor je straks hier in deze aflevering van De Late Avond. Her hair is hard.

De mooiste muziek hoor je hier bij je eigen lokale omroep natuurlijk. En in de late avond. Kim Carnes, Bette Davis Eyes en je hoort haar nog een beetje. Gloria Estefan en Here We Are. Tja, de provincie wil heel veel nieuwe snelwegen maken voor fietsen. Want dat is goed voor het milieu, maar ook voor lijf en leden. Daarover gaat in gesprek Mariska de Vries. In 2025 moeten er snelfietsroutes zijn tussen alle grote steden van Zuid-Holland. Ik ga daarover praten met meneer Petersen. Hij is van de provincie Zuid-Holland. Meneer Petersen, wat is een snelfietsroute precies? Een snelfietsroute is een hele fijne verbinding voor fietsers. Vaak tussen woon- en werkgebieden. Waar we eigenlijk al het comfort aan de fietser willen geven. Dus ze zijn breed, ze zijn goed verlicht, ze zijn veilig. Waar het kan heeft de fietser ook voorrang op autoverkeer. Zitten geen haakse bochten in, geen scherpe bochten in. Eigenlijk proberen we het zo prettig mogelijk te maken voor de fietser om voor de fiets te kiezen. Ja, en hoe ver is dit plan al uitontwikkeld? Hoeveel van die snelfietsroutes zijn er al in Zuid-Holland? We hebben nu al zo'n 10 routes in Zuid-Holland gerealiseerd de afgelopen jaren. Dat betekent dus niet altijd dat we nieuwe routes aanleggen, maar dat we ook bijvoorbeeld bestaande routes bekijken en dan oplossen. Dus dat we ze of breder maken, of veiliger maken, of beter verlicht. Zodat ze voldoen aan de criteria van een snelfietsroute. Of dat de ontbrekende stukken die er nog niet zijn, dat er al een stuk fietspad ligt. Maar dat je denkt, nou ja, als je dat doortrekt naar dat woongebied of dat werkgebied, ja, dan verbindt dat elkaar beter. Dus daar kijken we ook naar. Dat zijn er dus een stuk of 9 of 10 die er nu al zijn. En we hebben er voor het komende jaar gaan we verkenningen starten naar in ieder geval weer 10 nieuwe. Om het alleen maar het netwerk alleen maar beter en breder te maken. Op de forens die nu voor de auto kiest, dat die voor de fiets gaat kiezen. Hoe gaan we dus zorgen met die werkgevers samen zorgen dat die werkgevers van dat bedrijf ook voor de fiets gaan kiezen? Ja, bijvoorbeeld in plaats van een eindejaars uitkering een bonus om een nieuwe fiets te kopen, zoiets denk ik dan. Dat zou kunnen. Er zijn ook heel veel fiscale regelingen waar soms ondernemers helemaal niet van af weten. Bijvoorbeeld in het midden- en kleinbedrijf. Nou, daar kunnen we ze bijvoorbeeld bij helpen. Welke fiscale voordelen zijn er voor de medewerkers? Nou, dan kunnen ze dat gewoon doorzetten naar de medewerkers. Maar het kan ook gewoon zijn dat er al fietsambassadeurs noemen wij die. Mensen die binnen een bedrijf al heel erg fanatiek fietsen. En die dan helpen om collega's ook enthousiast te krijgen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook door te gaan kijken of je met lokale fietshandelaren rondom de snelfietsroute bijvoorbeeld een actie kan bedenken. Dat een bedrijf een week lang 10 e-bikes kan lenen bijvoorbeeld. Zodat mensen het gewoon eens kunnen ervaren van hey, met zo'n e-bike, hoe prettig is dat eigenlijk of niet? Ja, want hoe ver zijn mensen bereid heen en weer te fietsen naar hun werk ongeveer? Hoeveel kilometers is haalbaar? En dan heb je natuurlijk of een gewone fiets of een e-bike. Dat scheelt natuurlijk ook nog. Ja, klopt. Onderzoek is daar naar gedaan in Nederland. En voor de gewone fiets is dat 7 tot 10 kilometer. En met een e-bike is dat 15 tot 20 kilometer zelfs. En dan heb je het ook nog voor de mensen die nog verder wonen van hun werk. Kijk maar ook dat snelfietsroutes ook weer aansluiten op OV-knooppunten. Zodat je bijvoorbeeld het eerste stuk met de fiets naar het station kunt fietsen. Of dat je vanaf het station met een fiets weer naar je werk door kan fietsen. Ja, en de files worden steeds groter en steeds drukker op de weg. Dus het is een steeds aantrekkelijker alternatief natuurlijk om de fiets te kunnen pakken. Helaas zitten we wel met het Nederlandse weer. Dat is dan weer wat minder. Maar ja, daar smelten we ook niet van, hè, van de regenbuizen. Daar smelten we ook niet van. Er is op Twitter volgens mij zelfs een fietser die elke dag bij, die fietst elke dag naar zijn werk. En die houdt elke dag bij of het regent of niet. En als je dan die gegevens of hoe nat die is geregend. En nou, dat schijnt heel erg mee te vallen hoeveel in de praktijk hij een nat pak heeft gehaald. Het lijkt erger dan het is. Het lijkt erger dan het is, ja. Fietst u zelf naar uw werk? Ik fiets zelf naar mijn werk, maar ik woon ook relatief dicht bij mijn werk. Dus dat is prettig. Maar als ik ook voor het werk de deur uit moet, nou, dan is altijd de combinatie fiets en trein. Ja, een goed alternatief voor de auto in ieder geval. U geeft het goede voorbeeld. Ik doe mijn best. Ja. Wat is de eerste fietssnelweg die erbij gaat komen? Is dat bekend? De snelfietsroute die nu binnenkort in ontwikkeling gaat, is een mooie route volgens mij. Is Rotterdam-Gouda. Oké, door het Groene Hart. Ja, langs de gemeente Zuidplas, Capelle. Dus dat is een mooie route die ik van Rotterdam naar Gouda, maar ook tussen gelegen. Dus veel woongebieden natuurlijk zitten die dan ook aansluiten, zoals ik al net zei. Hè, op bijvoorbeeld de stations in Rotterdam en Gouda. Ja. En daar dus ook een mooi netwerk gaan vormen. Oké, wij kijken er vol spanning naar uit. En de mensen die daar in de buurt wonen zeker. En als het straks weer voorjaar wordt en lekker zomer, dan is het een goed alternatief om in de file te staan. Lekker fietsen. Zeker. Okay. Zeker doen. Ja, ik dank u heel hartelijk. Ik sprak met meneer Petersen namens de provincie Zuid-Holland over de snelfietsroutes in Zuid-Holland. Hartelijk dank. tot middernacht, de late avond. I've gotta take a little time. A little time to think things over. In case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love. Keeps me warm as life grows colder. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. Like love has finally found me. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show. Het is alweer bijna Valentijnsdag, dus de romantiek mag ook wel weer zijn plaats krijgen in de show. Doen we dat ook met deze prachtige van Foreigner. I wanna know what love is. Yves Brenner ervoor met een prachtig nummer zonder tekst. Ha, ha, ha. Wel mooi, maar dan veel knapper gezongen dan ik natuurlijk. Maar de titel ga ik niet uitspreken, dat lijkt helemaal nergens op. Zometeen de wekelijkse column van vlogger Lieke van der Plas. Zometeen dus, over een paar minuten na de Police en Every Breath You Take. Leef met lef. Een column van Lieke van der Plas. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Misschien komt deze uitspraak je bekend voor. Het is namelijk een bekende uitspraak van Pippi Langkous. Deze jeugdheld van vroeger had een flinke dosis lef. En ik bedenk me nu dat ik misschien vroeger wel onbewust van Pippi geleerd heb om lef te hebben in het leven. Toen ik door het ministerie van Defensie werd gevraagd of ik een workshop zakelijk vloggen kon geven, was mijn antwoord zonder twijfel meteen ja. Vol enthousiasme had ik aan de telefoon direct verkondigd wat ik hen tijdens de workshop allemaal kon gaan leren en wat we zouden gaan behandelen. Pas nadat ik de telefoon ophing, bedacht ik mij dat ik dit helemaal nog nooit gedaan had. En sowieso moest ik even één moment laten bezinken dat ik door het ministerie van Defensie, de Koninklijke Marine, oftewel de overheid, was gevraagd of dat ik hen een workshop zakelijk vloggen kon geven bij hen op de marinebasis in Den Helder. Wat was dit een onwijs mooie kans. En ik dacht, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. En zo gezegd, zo gedaan. Ik bedacht een programma om de mariniers in 2 dagen op te leiden tot regisseur, producent, videograaf en editor. Oftewel een allround zakelijk vlogger. Het was onwijs gaaf om deze workshop voor de Koninklijke Marine te verzorgen en een kijkje te krijgen achter de schermen op een van de schepen. En het eindresultaat? In 2 dagen heb ik 10 man tot professioneel zakelijk vlogger opgeleid. En eerder dit jaar heb ik ook al een 1-op-1 coachingsessie presenteren gegeven aan iemand die wilde solliciteren voor de functie als weerman bij het RTL. Ook toen verkondigde ik direct heel enthousiast dat ik dit zeker kon doen, om dus pas daarna te beseffen dat ik dit nog nooit gedaan had. Maar wat denk je? Zojuist kreeg ik een bericht dat hij is aangenomen. En nu? Nu heb ik mijn websitebouwer direct aan het werk gezet om mijn website aan te passen en trainingen en workshops als dienst toe te voegen. Moraal van dit verhaal? Leren is proberen. Pak de kansen die op je pad komen en heb altijd vertrouwen in jezelf. Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt, als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn, als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn, leun op mij. Kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk naar mij. Al het wat als het lijkt alsof niemand om je geeft, als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft, leun op mij. En als je hart gebroken is, kom maar hier en leun op Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Voor degenen die nu al een beetje liggen te dutten. Zo half in slaap liggen. Ja, is dit wel mooi? I Have a Dream, ABBA. En Rutja komt ervoor met Leun op mij. We gaan het zo meteen hebben over Goeree Overflakke Schoon. Ze willen dat houden. Waarom? Ja, kan ik me wel voorstellen. Hoor je zo meteen na de Carpenters en, het is niet zo van toepassing op vandaag, Rainy Day en Mondays, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. Don't talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. Carpenters, Karen D. Leed anorexia. En veel te vroeg is overleden met zo'n prachtige stem. Och. Ready Day en Mondays. Hier in de late avond. Op Goeree of Vlakke willen ze heel graag dat het eiland schoon wordt, maar ook schoon blijft. Daarom is de actie Schoon Goeree of Vlakke opgestart. Presentatrice Simone Gideonsen sprak hierover met Karin van Burg en vroeg haar wat Schoon Goeree of Vlakke eigenlijk is. Dat is een initiatief van burgers. Die is gestart afgelopen jaar, ergens rond januari. En eigenlijk was ik aan het raden met mijn man op het strand bij de Buitenhaven in Stellendam. Ja. En daar kwam ik Marcel Drevé tegen en die raapte eigenlijk al 10 jaar. Toen zei ik, ik doe dat ook. En vind je het ook zo erg, dat plastic en het komt in het water en het verdwijnt niet. Hè? Het degradeert alleen maar tot kleine stukjes. En daar hebben de dieren last van en de mensen. En toen dachten we eigenlijk van, als we ons nou wat meer gaan verenigen. Ja. Dan gaan we als burgers gewoon een actie doen die we gewoon continu doen. Hè? Want hij deed het er toch al 10 jaar. En toen kwam Pasha Komtebed erbij. En toen dachten we van, we maken gewoon een Facebookpagina. En kijken hoeveel mensen daar ook enthousiast over worden. Ja. En de bedoeling is dat we zoveel mogelijk afval uit het eiland, van het eiland afrapen. En dat regelmatig en eigenlijk met elkaar doen. Ja, dus jullie rapen afval. Dan vraag ik me wel af, heeft dat wel zin om afval te rapen? Moet je dan niet eerder naar de oorzaak kijken van het afval? Eigenlijk hoort dat heel erg bij elkaar. Het opruimen geeft voldoening dat het alles wat er al ligt niet weg kan waaien en dat het in de zee kan komen of in de rivier of noem maar op, of in het land, hè, dat het daar ook in blijft. Dus je moet gewoon, twee dingen moet je wel doen. Je moet opruimen en met elkaar bewuster worden en dat uitdragen, zodat je het kan voorkomen. En dat mensen het ook eigenlijk niet meer loslaten of dat ze het beter opruimen en in de afvalbak doen. Ja, want hoe dragen jullie dat dan uit om het ook te voorkomen? Nou, we hebben een Facebookpagina, Doe mee voor schoon Goeree-Overflakkee, opgericht. Ja. En op die manier probeerden wij eigenlijk iedereen die op dat medium zit te triggeren van nou, dit is wat we aan het doen zijn. We laten foto's zien, we organiseren in de buurt dan opruimacties. En hebben een plannetje gemaakt waarmee we ook de gemeente en bedrijven en andere inwoners willen enthousiasmeren om ook daar gewoon een bijdrage aan te doen. En daarnaast hebben we sinds kort ook een website waarin we ook die opruimacties en ook wat meer uitleggen waarom we dit doen en hoe we dit willen doen. En dat is dan eigenlijk ook om bedrijven en andere inwoners ook daar een rol in te kunnen geven. Van dat je het, we zijn dit begonnen, maar eigenlijk iedereen kan daar gewoon in meedoen elke dag. Of op bepaalde momenten wat intensiever door een opruimactie te doen of mee te doen. Of misschien wel gewoon je eigen bedrijf, terreinen beter op te ruimen en dat met elkaar te doen. Ja, dus iedereen kan eigenlijk meedoen. Hoe kunnen mensen zich opgeven daarvoor? Nou, we hebben een die Facebookpagina. Ja. Daar kan je lid van worden. Hè. Die kan je liken en dan kan je ons een persoonlijk bericht sturen. Dat is een mogelijkheid. Ja. Of je gaat naar de website www.schoongoeree-overflakkee.nl. Waar een aanmeldformulier is als bedrijf of als inwoner. Dat je kan zeggen, nou, ik heb wel interesse. Ik wil wat meer informatie. En dan zouden we kunnen afstemmen van, wat zou je willen? Hè? Wil je op de hoogte worden gehouden van opruimacties? Of wil je juist een steunpunt zijn op het eiland? En juist heel erg enthousiast ook mede-dorpsgenoten enthousiasmeren. En dat betekent een opruimactie organiseren per periodiek en die gegevens delen met elkaar. En wij proberen dan die coördinatie daarin te houden om die informatie wat iedereen opruimt ook te delen met de gemeente en andere instanties. Want meters weten. Ja. Ja. Nou, ik vind het echt een heel mooi initiatief. Jullie zijn nu al een jaar ongeveer dan bezig. Merken jullie ook al positieve gevolgen van jullie actie? Ja, we zien nu, in een jaar tijd hebben we 555 volgers. We hebben met de wethouder regelmatig overleg gehad. Dus ze zien ons ook wel van een mooi burgerinitiatief en dat is ook belangrijk voor de gemeente. Als je ziet wat als voorbeeld Marcel Brevé, die kan elke dag jutten, want die heeft daar best wel wat tijd voor. Maar goed, en heeft daar ook een heel maakt zich daar ook hard voor. En afgelopen maand heeft hij dan als voorbeeld 5100 liter afval gewoon even uit de buurt opgeraapt met een aantal mensen. En dat is dat echt in een 58 raapbeurten in een maand. Hè? Ja. Dus bizar. Ja. Dus hij doet dat niet één keer per dag, hij doet dat wel drie keer per dag. En dan verzamel je dat eigenlijk bij elkaar. Ja. Ja, dus zo hebben jullie echt wel impact op het schoner maken van Goeree-Overflakkee. Luisteraars kunnen zich dus opgeven via de Facebookpagina Schoon Goeree-Overflakkee of via de website schoongoeree-overflakkee.nl. Iedereen kan gewoon elke dag, ook al doe je het eigenlijk niet onder deze vlag, je kan gewoon elke dag één of twee stuks oprapen. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llegar.